2003 rok, to nie pop ani rock. Sól ma pomysłów full, to będzie ani rock. Kobiecy rap to show, dla hip-hopu wokół krąg. Palantów oni chcą, żebym była dziwą. Polski hip-hop nie dojrzał do rapujących kobiet. Nie jestem feministką, ale wprost prawdę powiem. Mam swoją jazdę, powiem, że mam w sobie ogień. I dam to co robię, w postaci CD powiem. Ja znam strony obie, hip-hop to biznes. Dziwne, że wy tego nie widzicie, naiwnie brniecie. Fałszywy underground, biznes zwycięża. Podziemny rap przegra, ja nie gram po żadnej ze stron. Przestawiam on, co sprawia, że rym mówi wam dziwki won. Ja gram tutaj rap i wiem, że bibki są w porzo. Ale nie lubię raperów, co się wożą i traktują mnie z góry. Dla nich wszystkich mam liryczne tortury. Chcę zabić ich dziś i wkurwiają mnie umizgi. Panie do nich, każdy z nich znaczy zero. Jako anonim, a jako raper jest macho. Weź zapomnij, niech kobiety mu wybaczą. Ten bełkot napomni ego i to, że nie chcę was szanować. Ale chcecie być szanowane? Szanujcie się same stale. Jestem kobietą rapującą, nie boję się krytyki. Robię swoje i w końcu w dupie mam twoje przytyki. Pamiętasz autonomię? Zmieniłam swe nawyki. Teraz nawijam ostrzej, to element taktyki. Rap kipi mi w głowie, kobieta jest zmienną. Raz jestem słodką landrynką, a raz bezczelną dziewczynką, która mówi co myśli w twarz. Jestem atomówką rapu, choć mam krótki staż. Cały czas szukam stylu, eksperymentuję. Żałuję, że nie lubisz jak w tekście rymem pluję. I wyrzucam z siebie to, co mi działa na nerwy. Ale pokażę dobry rap, bo tkwią we mnie rezerwy. I bez przerwy będę błędy innym wytykać. Z tym, że to co mówię, to konstruktywna krytyka. Ja rapuję i wiem, że to ci kuje w oko. Nagrywam ten rap w Gliwice, bo tu jest spoko. Robię po to, żebyś słuchał jak czujesz co to. I wcale tych tekstów nie dedykuję blokom, bo w nich tylko mieszkam, ale nigdy nie byłam okupantką ławki, bo tam tkwiła kiła, a w pracy siła. Choć nie jestem też tytanem, ale sam odpowiem jak zadać chcesz pytanie. Wiesz, czytanie jest lepsze niż trwanie, choć sama nie połykam książek na śniadanie. Mówię mamie o wszystkim co robię i sama nie skazuje się na śmietnik w głowie. Wypalcie towiec, skręta za skrętem, runiecie jak wieżowiec World Trade Center. Chcesz więcej? To słuchaj tej płyty. Jak jesteś z Gliwic, to wbij do graffiti. Jesteś spoza? Tak, wiedz, że mam tubę. Zamówisz ją na Anię Sól, małpa wupę.pl. Lepiej weź to pod dupę, to bestseller będzie, bo to jest super. What?